إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله عظات في حديث الموبقات أمي فكي حديث الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يجتنبوا السبع الموبقات جيوكني مالنا من بسابة ينكوا قميزا قالوا وما هن يا رسول الله ما صحابة وكسيما نيافها يؤمن جنب والله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتم يا كسيما الشرك بالله نكم شركش مولا جل وعلا والسحر نوشاوي وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق نقيو نفسي أنبايو الله تبارك وتعالى أمي حرميشا قيو إسفقوا كحقي هذه الخطبة اليوفيتة كزنقمزية جريمة هيلي تلسيما كزنقمزية كوانبا فإنها فتنة فانبا جنبو هيلي نفتنة لنبوكا كتك جميع حقيقة مينجي كتك مامبو يديني وذوفيكا bali hata fikra na mawazo zinakuwa ni chache na tukasema katika jarima hii la kuwa nafsi ya kwamba bi'aunillahi tabaraka wa ta'ala kwa msaada wa Allah tabaraka wa ta'ala tutakuja kuliendeleza maelezo kuhusiana na jarima hii kosa hili na jambo hili ambalo linaonekana kwa wazi kabisa ni jambo linalokithiri na kuziji فقد رأينا في خطبة الثالثة تميون قتل خطبة ثاتو على تحريم قتل المؤمن وسيانا لو حرام وقمو مؤمن وكيف جزاؤه عند الله ننفي في مليف ياك ملي الله سبحانه وتعالى يولك كيم ومؤمن فقد بقي لنا مسألتان تكملة لما سبق يعني بكية مبمويلي ambayo yatakuwa yamekamilisha kilichopita. An Aisha radhiyallahu anha amepokea hadithi ya Aisha Allah mridhie anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qali Mtume alayhi salatu wasalam qaraa alisoma siku moja aya ifuatayo walladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله Allah tabaraka wa ta'ala anasema yeye ndiye ambaye amekuteremshia wewe Muhammad kitabu. Ndani ya kitabu hichi Qur'ani kuna aya ambazo ziko wazi na kuna zile ambazo zenye kufanana na kuna zile ambazo zinafanana. Ama wale ambao katika vifua vyao kuna upotevu, ama alladhina fi qulubihim zaygun, ama wale ambao katika vifua vyao kuna upotevu, fayattabi'una ma tashabaha min, kuzifuata zile aya ambazo zinazofanana, ibtigha'a alfitna, makusudio yao ni kutafuta fitna, wabtigha'a ta'wili, na kukusudia na kutaka kuzifanyia ta'wili. Allah akasema wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, na hakuna anayejua tafsiri yake isipokuwa Allah tabarak wa ta'ala. Aisha anasema faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, baada ya mtume kuisoma aya hii yote mpaka mwisho, kisha Rasulullah akasema idha ra'aytum alladhina yujadiluna fi, pindi mtakapowaona wale ambao wanafanya mjadala katika haya, fahumu alladhina an Allah ta'ala, basi hawa ndio ambao Allah amewakusudia, fahdharuhum, basi jitahadharini nao. Mtakapowaona wale ambao wanajadiliana kuhusiana na hizi, yani kwa maana ayatul mutashabih, aya ambazo zenye kufanana, wakapatikana watu wakawa wanafanya mjadala katika hili, mtume anasema faulai hawa basi humu alladhina an Allah bihim, katika riwaya nyingine fahumu alladhina samma Allah bihim, ndio wale ambao Allah amewataja ndani ya Qur'ani kama ni wale ambao vifua vyao vina upotevu. Walhadithu akhrajahu Imam al-Bukhari. Allah aliposema yujadiluna fi, mtume aliposema yujadiluna fi, kwamba wanafanya mjadala ndani yake, ay fil ayati wal Qur'an, wanafanya mjadala katika aya na Qur'an, wama anzala Allahu ala rasulih, na kile chote ambacho mtume ameteremshiwa wao wanakifanyia mjadala, wala yarudawna bima sharahu Allahu ala rasulih, na wala hawaridhii yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtume wake alayhi salatu wasalam, amemteremshia mtume wake alayhi salatu wasalam ile sheria ambayo Allah amempa mtume wake, wao hawaridhii. Fahumu alladhina ala Allahu bihim, na hawa ndio ambao Allah amewakusudia. Fahdharuhum, ninyi Waislamu jitahadharini nao. Wabtaidu anhum, najiwekeni mbali na wao. Wala ta'khudhu masalikahum, na wala msichukue njia zao ambazo wao wamepita. Idha talaku shi'iban fasluku shi'iban ab'ada min shi'bihim, ikiwa wao watafuata njia na kufuata sehemu ya kuelekea, basi nyinyi enendeni sehemu ambayo ni mbali kuliko sehemu ambayo wao wamepita. Wa idha akhadhu wadiyan, na watu hawa wakichukua bonde wakawa wanaelekea kwenye bonde fulani, fafirru minha kafirarikum al-asada, basi wakimbieni kama vile mnapomkimbia simba. Mkiwaona watu hawa wanaozichezea aya za Allah subhanahu wa ta'ala, wanazifanyia mijadala na wala hawaridhii kwa kile ambacho Allah amemteremshia mtume wake, basi jiwekeni mbali na hawa. Mtume anasema fahdharuhum. Rawi al-Imam al-Bukhari wa Muslim min hadith Jabir ibn Abdullah, amepokea hadithi Imam al-Bukhari wa Muslim kutokana na hadithi ya Jabir ibn Abdullah qal. Jabir anasema ata rajul rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtu mmoja alimwijia mtume alayhi salatu wasalam, inda munsarafihi min Khaybar, kipindi ambapo mtume anaondoka kutoka Khaybar anarudi zake, mtu mmoja akamwendea mtume alayhi salatu wasalam, wa fi thawbi rasulillahi fidhatu, na katika nguo ya mtume kulikuwa kuna fedha, katika nguo ya mtume kulikuwa kuna fedha. Mtume alayhi salatu wasalam yaqbidu minha wa yu'ti, anakamata sehemu fulani anampa mtu, anakamata kiasi fulani anampa mtu, hivyo hivyo zile fedha zilizomo mule ndani mtume anazishika anamkabidhi mtu. Yule mtu alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala, akamwambia ya Muhammad ijil, ewe Muhammad fanya uadilifu, ewe Muhammad fanya uadilifu katika kugawa kwako, katika kuwapa watu fedha, katika kuwapa watu maghanim na ngawira, katika kuwapa watu mali, fanya uadilifu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema alayhi salatu wasalam, wailak, Ubaya ulioje kwa kwewe? Una nini wewe? Wa man ya'dilu idha lam akun a'dil? Ni nani atakayefanya uadilifu ikiwa mimi Muhammad sindofanya uadilifu? Ikiwa mimi Muhammad sifanyi uadilifu, ni nani katika viumbe hawa waliomo katika ardhi hii wanaweza wakafanya uadilifu kinyume na mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laqad khibtu wa khasirtu idha lam akun a'dil. Kwa hakika nimepata hasara na nimeangukia pua nikiwa mimi sifanyi uadilifu. Faqala Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, Umar yakasema ya Rasulullah, da'ni fa aqtul hadha almunafiq, nipe ruhusa mimi ya Rasulullah, niachie fursa ya Rasulullah nimuue huyu munafiq. Faqala Rasulullah, mtume yakasema ma'ad Allah, najilinda kwa Allah tabarak wa ta'ala, an yatahaddatha an-nas, wasije wakazungumza watu, anni aqtulu ashabi, kwamba mimi ninawaua jamaa zangu. Najikinga kwa Allah tabarak wa ta'ala, wasije wakatokea wenye kuzungumza na kusema kwa Muhammad sasa ameanza kuua jamaa zake. Inna hadha, mtume akasema haya maneno, inna hadha, hakika huyu bwana huyu wa ashaba, na jamaa zake, yani kwa maana atakuwa na jamaa huyu, atakuwa na kundi la watu huyu, inna hadha wa ashaba, hakika huyu na kundi lake, yaqrauna alqur'ana, miongoni mwa sifa zao ni wenye kuisoma Qur'ani kwa uzuri sana, bitajwidi, kwa tajwidi, kwa makhariji alhuruf, kwa makhariji alhuruf wa sifati alhuruf, wanaisoma Qur'ani vizuri kabisa hawa bwana. Lakini akasema la yujawizu hanazirahum, ile Qur'ani haivuki katika mashingo yao, kwa maana haifiki katika vifua vyao, fatuhdithu fiha dhikra, Qur'ani ile ikawaletea kumkumbuka Allah subhana, ikawaletea kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa bwana hawa wanaitwa kasoma kwa kusoma Qur'ani, lakini Qur'ani hiyo haivuki mashingo yao. Kisha mtume akasema yamruquna min ad-din, wanatoka katika dini hii ya Kiislamu hawa mabwana hawa. Angalieni ayuha almuslimun, huyu ni bwana alikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, amekuja na mtume anaogopa kumpa ruhusa Umar kumuua huyu bwana, kwa kuwa anasema wasije wakasema watu kama Muhammad anaua jamaa zake, Muhammad anaua masahaba zake. Miongoni mwa sifa za huyu bwana na watu wake ni watu wenye kuisoma Qur'ani vizuri. Laisu bikufar, sio makafiri wasiojua dini, la, bali humul muslimun, ni waislamu na wanaisoma Qur'ani, lakini Qur'ani hiyo haivuki mashingo yao na kufika katika vifua. Afu mtume anasema yamruquna min ad-din, wanatoka katika Uislamu kama yamruku sahmu min ar-ramia ay min al-marmia, kama unapotoka mshale kwenye tumbo la mnyama aliyechomwa. Umeyanyua mshale wako na umeuvuta mshale wako, umeyanyua na umeuvuta, umemuona swala au ni nyati au ni simba au ni nani, ukaurusha ule mshale wako, ule mshale ukaingia katika tumbo la mnyama yule na ukatokea upande wa pili. Jinsi ulivyotoka ule mshale, hauna damu, hauna manyoya yoyote, wala hauna athari yoyote. Kwa hiyo mtume anasema hawa watu watatoka katika Uislamu kama vile unapotoka mshale pale unapotoka katika tumbo la mnyama. Wa hadha alhadith wajaa fi hadith Abi Sa'id al-Khudri, imekuja katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri nyingine, anahu kama mtume alayhi salatu wasalam alimtaja yule bwana, yule bwana aliyekuja mtume alimtaja jina lake, akamwita kwamba huyu ni Dhul Khuwaisira at-Tamimi, anaitwa Dhul Khuwaisira at-Tamimi. Na mtume mwisho hadithi hiyo akasema inna lahu ashaba, huyu bwana ana kundi la watu, ana jamaa, ana watu wanaomsapoti kwa fikra zake na mawazo yake. Yahqiru ahadukum salata, akiwaona wale mabwana, mmoja wenu katika nyinyi masahaba zangu akimuona jamaa au kundi la mmoja katika hawa au mmoja katika kundi la hawa mabwana la huyu bwana, ataidharau swala yake, wasiyamahu maa siyame, na ataidharau funga yake pamoja na funga yake huyu bwana. Yani lau kundi la Dhul Khuwaisira mmoja wapo, huyu bwana alimwingia mtume akawa anasali na wewe Abu Bakar, na wewe Umar, na wewe Uthman, na wewe Ali, na wewe Talha, na wewe Ibn Mas'ud, ukawa unaswali kisha ukajiangalia unaposwali wewe na ukamwangalia anavyoswali yeye, basi wewe utajidharau kwa swala yako, jinsi alivyokuwa amejaa khushu', walipojaa unyenyekevu watu hawa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watatoka katika dini ya Uislamu kama unavyotoka mshale kwenye tumbo la mnyama. Fawasafahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume amewasifu watu hawa katika haya maelezo yote hapa, annahum yaqra'una al-Qur'an, kwamba ni watu wanaosoma Qur'an. Wa annahum yunazi'una al-ulat, kwamba wao wanaminyana na kukinzana na kutofautiana na watawala. Miongoni mwa sifa zao hawa bwana, wao hawakubaliani kabisa na watawala na wasimamizi, bali wanawaletea munazaa, mazozano makubwa. Wala yarudhuna bi af'alihim, na wala hawaridhii vitendo vya watawala. Wale watawala ambao na watawala vitendo walivyofanya watawala wale, wao hawaviridhii vitendo vile. Wa annahum ashabul ibada, na pia Mtume amewasifu kama ni watu wa ibada, minas salati wasiyami wa tilawati alquran, miongoni mwa swala, miongoni mwa siyam, miongoni mwa kusoma Qur'an. Mtume amewasifu katika hayo. Wa ma'a dhalik, na pamoja na sifa zao hizo, Mtume akawasifu yamruquna minad din, watatoka katika dini. Wala yabqa ma'ahum shibran minal iman, na wala hawatobakia katika nyoyo zao sehemu katika imani. Wa hiya awwalu firqatin dhaharat tujadilu rasul, na hili ni kundi la mwanzo lililodhihiri kipindi cha Mtume alayhi salatu wasalam, lilipokuwa likijadiliana na Mtume alayhi salatu wasalam. Wa yadhharu lahum alamat alkhushu' wa tadarru', na inadhihirika kwa wao alama ya unyenyekevu na alama ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni sifa za hawa watu, kwamba ni watu ambao ya'maluna al-ibadat, wanafanya ibada nzito nzito. Miongoni mwa siyam, wewe unafunga, lakini ukimwangalia na wafunga yeye haujioni kama umefunga. Rawal Imam Ahmad wa Tirmidhi wal Ajurri fi Sharia wa huwa hadithun sahihun bi shawahidihi, mpaka leo hadithi na al-Imam Ahmad na wengineo. An Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, hadithi kaipokea Abdullah ibn Mas'ud, qala qala Rasulullah, ibn Mas'ud anasema, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yakhruju fi akhir zaman, watatokea katika zama za mwisho qaumun, watu watakuja kutokea zama za mwisho, watu hao, watu hao ahdathul asnan, ni vijana wadogo wadogo, umri wao ni umri wa vijana wadogo wadogo. Ahdathul asnan, ni vijana wenye umri mdogo mdogo. Sufahaul ahlam, Mtume anasema maneno haya, ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema watatokea watu katika zama za mwisho umri wao ni mdogo sana, na vile vile ni sufahaul ahlam, ni wapumbavu na ni wajinga wa akili, kwa maana ni wajinga juhala, sufaha, hawana akili kabisa. Kisha akasema yaquluna min khairi qawli an-nas, wanazungumza zile kauli za watu zile zilizokuwa bora. Yani kama watu wanazungumza maneno yaliyokuwa bora kama ndio ada yao, basi wao ndio hayo wanayoyazungumza. Na hii kwa maana ya kwamba yatakallamuna bil Qur'an, wanazungumza Qur'an, amesema Allah, amesema Mtume, kwa sababu maneno ya Qur'ani na maneno ya Mtume ndio maneno yaliyokuwa ghali. Kwa hiyo wao watakuwa wanayazungumza hayo maneno ambayo ni bora kwa watu. Kisha Mtume akasema yamruquna min al-Islam, watatoka katika Uislamu hawa kama yamruku sahamu min ar-ramia, kama unavyotoka mshale kwenye mnyama aliyetupiwa mshale. Mtume akasema, Mtume alayhi salatu wasalam akasema, faman laqiyahum, yoyote atakayekutana nao hao mabwana katika sisi Waislamu, katika nyinyi masahaba ambao mko mbele yangu, ninawaambieni Mtume haya maneno, nawaambia masahaba, yoyote atakayekutana nao katika nyinyi, faliyaqtulhum, basi awauwe, akiwaacha hivi hivi, faliyaqtulhum. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema muueni, yoyote atakayekutana na mmoja miongoni mwao amuue. Kisha akasema fa inna qatlahum ajrun inda Allah, hakika wewe kumuua wapata ujira mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wewe kumuua, huyu ni muislamu ambaye kafanya jarima kama hili, na Mtume ndio katoa amri hii ya kuuliwa, ukikutana naye mbele basi muue, na ukimuua kuna ujira mbele ya Allah tabaraka wa taala. Akasema Abi Aufa, riwaya nyingine Abi Aufa akasema ani nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume alisema al-khawariju kilabu nnar, al-khawariju kilabu nnar, mara tatu. maana hawa watu ni watu ambao wamejivisha sifa la khawarij, kwamba ni watu ambao hawataki kumsikiliza kiongozi. Mtume anasema al-khawarij, makhawariji ni kilabu nao, majibwa ya motoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema makilabu nao, hawa watu ni mbwa wa motoni. Sio maneno ya shekhe fulani wala ya nani, na al-hadithu hasan, ani hadithi nzuri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hii hadithi pia Mtume alayhi salatu wasallam amewasifu na kusema annahum sayadhharuna fi akhir zaman, kwamba ni watu watakaokuja kudhihiri zama za mwisho. Wa annahum hudathaul asnan, ni vijana wadogo wadogo, umri wao ni mdogo mdogo. Wa annahum sufahaul ahlam, ni wapumbafu wa akili. Wa annahum sharru qatla tahta dhilli sama, katika watu ambao walioko chini ya wingu huu wa mbingu, waliokuwa chini ya mbingu hii ya dunia, watu ambao wanaouua tena ni shari zaidi, hakuna kama wao. Yani viumbe ambao wanaouua katika huu ulimwengu, alafu ni shari zaidi, hakuna kama wao. Wa annahum sharru qatla tahta dhilli sama, na kisha wa khairu maqtulin man qataluhum, na bora ya aliyeuliwa ni yule ambaye ameuliwa na wao. Wa khairu maqtulin man qataluhum, bora ya aliyeuliwa ni yule ambaye kauliwa na wao. Wa annahum kilabu nar, na wao ni majibwa ya motoni. Haya ni majibwa ya motoni kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo usije ukasema ya kwamba wanawatukana watu, la, maneno ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum al-khawarij kilabu nar. Anasema na malizia kumalizia kusema wa aqdi sahihun, wa aqdi sahihun fi al-khawarij annahum كلاب تعاوى في ضلال وسعر. الامام زنجاني نسمع اعتقادي يangu iliyokuwa sahihi mimi muislamu kuhusiana na makhawarij, kuhusiana na hao watu wanaoitwa kilabu nar, khawarij ni kilabu, annahum kilabun ni majibu haya, taawa fi dhalal wa fi su'r, yanayobweka katika upotevu na katika moto wa jahannam. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها المسلمون، أيها الإسلام، كم وين يقوم بمتوم عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أنا يسيم بمتوم عليه الصلاة والسلام هيكو يسقكو نواحي تقوك الله تبارك وتعالى. Namalizia katika hutuba ya pili maneno aliyosema al-Imam Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri fi Sharia. Al-Imam Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri fi Sharia ametoa maneno mazuri sana baada ya kuzileta hadithi hizi na riwaya hizi za Mtume alayhi salatu wasalam. Akasema hadha al-Imam lam yakhtalif al-ulama, hawajatofautiana wanawazuoni, qadiman wa haditha, wanawazuoni wa zamani na wa sasa hawajatofautiana kabisa. Anna al-khawarij, kwamba hawa watu wanaoitwa makhawarij qaumun su uswatun lillahi wa lirasulih, ni watu wabaya, ni watu wenye kumuasi Allah tabaraka wa taala, ni wenye kumuasi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa in sallu wa samu, hata kama wataswali na watafunga. Wajitahadu fil ibadati, na wakatoa juhudi katika kufanya mambo ya ibada. Falaisa bidhalika binafi'in lahum, hilo halitowanufaisha chochote mbele Allah tabarak wa taala. Naam, ndiyo hivyo ndio ilivyo. Wayadharuna al-amra bil ma'ruf, wanajidhihirishia mbele za watu kwamba nao ni watu wanaoamrishana mema. Wan nahya 'anil munkar, na kukataza mabaya. Walaisa bidhalika, walaisa dhalika binafi'in lahum, na hilo pia haliwanufaishi chochote mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad hadharana Allahu minhum, Allah tabaraka wa ta'ala ametutahadharisha na wao. Wahadharana an-nabiy alayhi salatu wa salam, na mtume wetu naye ametutahadharisha na watu hawa. Wahadharana al-khulafa ar-rashidun, na makhalifa wa ungofu pia wametutahadharisha baadahu wa hadharana sahabatu na masahaba pia wametutahadharisha sisi wa man tabi'ahum bi ihsan na wale wote waliofuata masahaba kwa wema wamewatahadharisha waislamu juu ya watu hawa wal khawarij na makhawarij humu shurah al anjas al arjas ni viumbe waliokuwa shari tena ni viumbe ambao ni najis ni viumbe ambao ni najis ويخرجون على الائمه والامراء واو كذياو ni kutoka dhidi ya watawala wa nchi na maamini na viongozi wakiona mtawala huyu ana mambo ambayo kayafanya wanaona kabisa haya ni mambo ambayo dini haitaki bali labda kiongozi huyu anahukumu kwa kutumia demokrasia au kiongozi huyu ameenda Vatikani au kiongozi huyu amealikwa Marekani na akavalishwa msalaba ima kwa kujua au kutokujua wakaanza kuzungumza na kwamba lazima watu wa Uislamu watoke dhidi ya mtawala huyu wamngoe wafanye maandamano ima waingie barabarani au misituni lengo lao ni kutoka dhidi ya watawala hii ni miongoni mwa sifa zao pia wayastahiluna qatla almuslimin na wanahalalisha kuwaua waislamu wao wanaona halali kuwaua waislamu wenzao ni katika sifa zao hizo kwamba wao wanapomuona muislamu ambaye ametofautiana na hawa za nafsi zao ametofautiana na matashi yao yaktuluna wanamuua bali sio kumuua tu bali wanatangaza kabisa wazi kwamba watu wenye sifa hizi wanatakiwa katika jamii wauliwe bali wamefikia kufikia kipimo kikubwa sana mpaka leo hii wanatangaza kwamba kuna dola tulislamia ni dola la Kiislamu limeanzishwa wanatakiwa waislamu wote makudha makadhi maulama wanawazuoni na vile vile madoktor na vile vile watu wenye maumal wahandisi wataalamu madokta mnaambiwa muhame mwende katika nchi yao hiyo ya Kiislamu lengo lao nini wanasema ya kwamba nchi mnazoishi ni nchi ambazo za kafiri kwa hivyo kwa kuwa mmekaa katika nchi hizi za kafiri mashingo yenu nyinyi ni halali yetu tutawarusheni katika mitandao tutawarusheni katika kila njia zetu tunazozijua lengo ni kuwaua na kuadhirishia kwamba annakum murtadun kwamba nyinyi waislamu mmeritadi mmeridhika kukaa katika manchi ya makafiri kwa hiyo na nyinyi vile vile ni makafiri ya kutuluna almuslimin hawa watu wanahalalisha damu ya waislamu wenzao waqad amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi ghairi hadithin bi qitalihi na mtume ameamrisha isiyokuwa hadithi moja kwamba watu hawa wauliwe wabayana fadla man qatalahum au qataluh na mtume amebainisha fadhila za yule ambaye atakayewaua au wao watakaomuua yeye mtume ameonyesha fadhila zake thumma innahum ba'da dhalik kisha wao baada ya hapo kharaju min burjani shatta wameenea katika miji mbalimbali wajitamau na wakajikusanya wa adhharul amra bil ma'ruf na wakadhihirisha kwamba wao wanaamrishana mema wanahi anil munkar na wanakataza munkar na hiyo ndio nembo waliokuja nayo Tanzania kwamba wao wanaamrisha mema mtu anavaa ninja mwanaume anakwenda kuvamia sehemu ya watu na akizungumza katika audio na vinginevyo ya kusema ya kwamba mali walizonazo makafiri wa nchi hii ni mali ambazo ni haki za Waislamu. Kwa hiyo wanavamia mali za watu, wanapora zile mali na watakaye mkuta humo ndani salama yake imma atoe zile mali na imma wamuue. Hawatojali ya kwamba yashhadu an la ilaha illa Allah, kwamba anashuhudia kwamba Allah ndiye muabudiwa na Muhammad ni mtume wake. Hawajali hilo. Yakatuluna wanamuua papo papo. Hawaangalii kulia wala kushoto. Na vile vile hata kadimu almadinata hawajaacha walianza zile enzi za mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka wakatogea katika mji wa Madina faqatlu wa faqatlu Uthman ibn Affan na hawa ndio waliomuua Uthman ibn Affan radiyallahu anhu kutokana na fikra na itikadi walizokuwa nazo ya kwamba yule atakayetuasi katika mambo yetu amemili kidogo imma kwa ufahamu wao mdogo kwa sababu ni subhanahu la halal ni wapumbafu wa akili kwa hiyo wanamdhania viwaya na kuona ya kwamba huyu anahalalishwa kuuliwa walikwenda mpaka kwa Uthman ibn Affan. Uthman yuko nyumbani kwake anasali, anasoma Qur'an, wakapanda ukuta, wakamzingira muda mrefu. Faqatalu Uthman radiyallahu anhu, wakamuua Uthman. Waqad yatahada ashabu Rasulillah, na masahaba wa mtume walitoa jitihada kubwa sana. Mimman kana bil Madina, masahaba waliokuwa Madina, fi alla yuqtala Uthman, kwamba Uthman asuliwe. Wakatoa juhudi kubwa kumtetea Uthman asuliwe na hawa watu, lakini duna jadwa, walishindwa kwa sababu walikuwa ni watu wengi. Wakamvamia sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamvamia ndani, wakamuua, na akawauliza maswali mengi Uthman, hivi mimi sijafanya ihsani kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam? Hakuna kheri niloifanya mimi na mtume wenu yuko hai? Hawaangalii tena misimamo, mshasimama kwamba hili ndio la sawa. Wakamuua Uthman ibn Affan. Thumma kharaju ba'da dhalik, lakini wakatoka tena, hawakutoshekana hapo. Wadhahabu ila amiri almu'minin, wakaenda kwa amiri almu'minin Ali ibn Abi Talib, kwa amiri Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Walam yardau li hukmih, na hawakuridhika na utawala wa Ali ibn Abi Talib. Faqatalahum Ali radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib akapigana nao, akapigana nao. Fa akramahu Allah bi qatlihim, Allah tabarak wa taala akamkirimu Ali kwa kuwapiga na kuwaua. Aliwachimbia shimo kubwa na akaweka kuni mule ndani, akawakamata baadhi yao akawatia moto wote. Ali ibn Abi Talib aliwachoma moto makhawarij, wale ambao wanatoka dhidi ya hakimu na mtawala. Waqatala ma'ahu sahaba, na masahaba pia waliingia katika mapigano haya, wakapigana kumsaidia Ali ibn Abi Talib. Fasara sayfu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fil khawarij sayfun haqq, likawa panga la Ali kwa makhawarij ni panga la kweli. Ila an taquma saa, mpaka kiyama kitakaposimama. Haya maelezo yote ameyataja al-Imam Muhammad ibn Husaini al-Ajurri fi sharia. Ayuha al-muslimun, enyi waislam, hakika hii ni fitna. Kadhia ya kuua nafsi za watu, hii ni fitna tunaadhima. Na waislamu wanatakiwa watambue maisha yanayokwenda kwa sasa kidini. Hawa ni waislamu, bali pia nasaha tunazipeleka kwa watawala wa nchi. Sawa sawa watakuwa ni mapolisi, sawa sawa watakuwa ni wanajeshi, sawa sawa ni wapelelezi. Hii ni fitna ambayo lau hamtoiangalia kwa umakini, mtawatuhumu wale ambao hawastahili kutuhumiwa. Mtakwenda kuwatuhumu wale ambao hawastahili kutuhumiwa. Na hii ni dhulma wa udwan, ni dhulma na uadui. Fikra za kikhawarij za watu ambao wanahalalisha kuwaua wenzao, waislamu wenzao, zimefika Tanzania, zimeingia Tanzania muda mrefu, na maduati walinganizi wakubwa ambao wameenea katika matelevisheni ya watu na matifi ya watu majumbani, wakiweka matelevisheni yao wakiwaangalia na wakiwaona kwamba hawa ni maduati, ni watu wanaolingania haki, hawaogopi makafiri, hawaogopi fulani au alani. Haulai kulluhum kilabun nar, hawa wote ambao nyinyi mnawadai kwamba wanazungumzia mifumo Kristo, wanazungumzia kuhusiana na waislamu waende Somalia na kwamba watu wakawatetea waislamu wa Somalia, msikae man, hawa wote hawa ni kilabun nar, hawa wote hawa ni majibu ya motoni kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana dawa ya ahlu sunna salafia inatofautiana kabisa na dawa za mtu yoyote, hata kama umesoma Madina, hata kama umesoma Azhar, hata kama umesoma Yaman, hata kama umesoma kwa shekha wako. Ikiwa utaonekana ya kwamba wewe una chembe chembe za kuwatetea watu hawa ambao mtume sallallahu alaihi wasallam amewaita ni majibu ya motoni, sisi na wewe ni mashariki na magharibi. Hata kama una doktora, hata kama ni mfasaha wa kuzungumza, lakini kama una itikadi ya kuwasapoti watu hawa, sisi tukubali, kwa sababu wewe ni katika watu watakaoleta fitina katika nchi zetu hizi. Mapolisi na wasimamizi wakubwa wote tunawaambieni tena, naudu ilaikum, tunarudi kwenu nyinyi wapelelezi wakubwa wa nchi hii ya Tanzania, tunawaambieni farihu, tofautisheni baina subuhi wal masaa, tofautisheni baina asubuhi na jioni, tofautisheni baina salafiyun, baina salafiyin wal khawarij, tofautisheni. Na sisi tunasema hivi si maana ya kwamba tunaogopeni nyinyi. La, hatumuogopi kiumbe yote. Tunayemuogopa ni Allah tabarak wa taala. Lakini dini yetu imetufundisha fa'atu kulli dhi haqqin haqqa. Wapeni kila wenye haki haki zao. Leo hii tumekuwa tunapata tabu baadhi ya maeneo kwa sababu tunatuhumiwa sisi ni magaidi. Kumbe ugaidi huu wameuanzisha makhawarij ambao nyinyi wenyewe viongozi wa nchi, watawala wa nchi mnakubaliana matelevisheni na masidi haya yauzwe katikati ya watu wa Uislamu. Fikra zile zinaenea. Watoto wadogo wanapata fikra hizo. Wanawachukia Waislamu wenzao na kuwaona Waislamu wenzao ni waovu. Bali wanavaa mabomu ayu almuslimon. Yaman as-sa'ida harasa Allah. Watu wanavaa mabomu wakiitakidi kwamba nyinyi ni makafiri, wanakwenda kuvamia gari la msafara wa waziri, wanakwenda kulala ndani ya basi au ndani ya gari lake binafsi na hali ya kuwa amevaa mabomu, analipuka na waziri wake. Fariqu, tofautisheni. Wanahnu, na sisi tunawaambia wallahi wa billah, tutakuja kuwatolea hoja mbele ya Allah tabarak wa taala, kwa sababu hawa makhawariji leo hii wamekuja na sura kwamba wao nao ni mawahabi, wao nao kile vile ni salafiyun, ni salafiyun, ni masalafi hawa. Kwa hiyo mmeshindwa kuwatofautisha na mmemtuhumu hata kijana mdogo tu basi ambaye mtamkamata na matatizo fulani, mtamtuhumu kwamba huyu ni gaidi, hali ya kuwa sivyo kabisa. Da'wa yetu hailingania ugaidi, da'wa yetu inalingania watu kushikamana na watawala katika mambo ambayo sio maasi ya Allah tabarak wa taala. Mambo ya halali, mfuate kiongozi sawa sawa ni Muislamu, awe ni kafir, awe ni fasik, mfuate kiongozi huyo. Midhali ni jambo ambalo sio haramu wala sio maasi, lakini jambo la maasi, jambo la haramu. Hata azungumze vipi rais, hata azungumze vipi mtawala, hatutomtii. Tuko radhi atuue na atufanye chochote tunataka, lakini midhali ni jambo la kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndani ya vifua vyetu anapendeza zaidi kuliko hata nyinyi. Allah tabarak wa ta'ala na mtume alayhi salatu wa salam wanapendezwa katika vifua vyetu kuliko nyinyi. Ayuha almuslimun, udu ila kitabi rabbikum, rejeeni kwenye vitabu vya Mola wenu na msome dini ya Mola wenu na mwatofautishe makundi yaliyodhihiri katika jamii yetu na mjue kwamba haula ikadha, hawa wako hivi, wako hivi. Mtume amewasifu makhawari wanaisoma Qur'ani, bali wanazungumza lugha ya Qur'ani. Usidhanie wanazungumza msalaba, la, bali wanazungumza Qur'an. Qala Allah qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Lakini mwisho yote mtume anasema kilabun na, haya ni majibu ya motoni. Asallallahu bimani wa karamihi ay rasukana ilman nafi'a wa an yaruddana ila dinihi maraddan jamila, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.